Han kunne sige til mig, når han blev sur på mig, at ikke engang min far kunne elske mig. Det var derfor, han skrev, da jeg var lille. Ikke nogen mand kan holde mig ud. Jeg vil aldrig blive elsket. Selv engang min egen far kunne holde mig ud. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har knap en halv million følgere på Instagram. Da hun for nylig delte en YouTube-video, hvor hun viste, hvordan hun sætter sine mål for fremtiden, kunne man se, at der på en seddel stod "tjen millioner" som en af målsætningerne. Hun er nok, hvad der svarer til Kim, hvis Danmark havde en Kardashian-familie. Hårdarbejdende, ambitiøs og med kæmpe armbevægelser. Og så er hun selvfølgelig flyttet til Dubai for kærligheden. Det lyder jo vildt, stort, ekscentrisk og måske lidt udansk. Men i dag skal vi ind under huden på den polerede Instagram-virkelighed. Tilbage til en tid, hvor intet var så smukt, som det så ud til at være. Velkommen til dig, Elvira Pitzner. Tusind tak, og tak for de meget, meget fine ord. Jamen selv tak. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at få besøg af dig i dag. Jeg har også glædet mig meget til at skulle være her, så tak. Og jeg tror måske, der er mange, der kan genkende den her følelse af, at når du ser mennesker på Instagram som dig, har sådan meget glamourøs tilværelse og liv og fest og farver, så kan man tænke, ej, men altså, er de nogensinde kede af det? Eller ville de nogensinde sige det, hvis de var? Ja. Og derfor er jeg sindssygt glad for, at du har lyst til at åbne op om et emne som hjertesorg i dag, som ikke er så smukt som mange af de billeder, vi ser på din Instagram. Ja. Er du klar på at gå i gang med det, jeg kalder kærligheds-CV'et? Ja, lad os gå i gang. Elvira, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg tror, jeg har været forelsket måske 4 gange i mit liv. Ja. De 4 kærester, jeg har haft. Okay, så mit næste spørgsmål var også, hvor mange kærester har du så haft? Jeg har 4 kærester, ja. Og været forelsket i dem alle sammen. Det er jo en meget god statistik, kan man sige, at du er blevet kærester med alle dem, du har været forelsket i. Ja, det er rigtigt. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Altså min første kæreste og jeg, vi gled egentlig bare lidt fra hinanden og slog bare op med hinanden-agtigt, tror jeg. Nummer 2 slog jeg op med. Nummer 3 startede jeg også lidt med at slå op med, men så slog han lidt op med mig tilbage-agtigt. Okay, så sådan lidt 2 af dem, hvor at det var jer begge 2 på en eller anden måde, og 1 af dem, hvor det var dig, der gik. Ja. Og den sidste kæreste er du stadig sammen med i dag. Ja, ham er jeg stadig sammen med. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Jeg tror faktisk kun, at jeg har fået knust mit hjerte sådan rigtig 1 gang. Ja. Og det var mit forrige forhold. Ja. Jeg vil ikke sige, jeg er selvfølgelig blevet skuffet og været ked af det. Jeg tror altid, ligegyldigt at man vender og drejer det, også om det er en fin afslutning, at man så har man en periode, hvor man er ked af det, når man er gået hver til sit, fordi at det er forandringer, og det bare gør ondt nogle gange. Men at få knust mit hjerte, det har fået 1 gang rigtigt. Ja. Troede du den ene gang så, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, jeg havde faktisk en længere periode, hvor jeg tænkte, fuck. Og jeg var virkelig, virkelig nede i et sort hul, hvor jeg sådan slet ikke kunne genkende mig selv. Fordi jeg havde ikke nogen energi. Altså, jeg var helt drænet, og jeg var bare, min verden var bare grå, og den plejede at være fuld af farver. Er du blevet glad igen? Ja, jeg er blevet glad igen. Er der farver i dit liv i dag? Der er masser af farver. Der er en stor regnbue. Og du har en kæreste i dag, som du flyttede til Dubai for at være sammen med. Mm. Er det ligesom et offer for kærligheden, eller synes du bare, det er en bonus oven i kærligheden? Altså, det var faktisk sådan i starten, at jeg godt kunne tænke mig at flytte derned til Dubai af mig selv. Så finder jeg ham også dernede. Og der er det så, at jeg er sådan 100% af, at jeg skal da være her. Ja. Okay. Jamen altså, så er det jo en win-win, kan man det sige. Det var en win-win, ja. Elvira, har du lyst til at gå tilbage til denne her tid, hvor at du ender med at få dit hjerte knust? Men det starter jo ikke der. Historien starter jo med, at du først skal blive forelsket. Mm. Hvor møder du det her menneske henne? Jamen, jeg møder det her menneske på et sted og et tidspunkt i mit liv, hvor at jeg lige var gået fra min tidligere kæreste, og jeg stod faktisk og var i gang med et husrenovation, et husprojekt alene selv, og havde bare så meget på min tallerken på det tidspunkt. Så han fangede mig sgu lige på et svagt punkt, hvor at han slidede ind i min DM og inviterede mig ud at spise og sådan nogle ting. Og jeg tænkte, hvad har jeg mist? Altså. Ja. Så vi tog ud på en date. Det var rigtig hyggeligt, og jeg synes jo, han var rigtig sød. Hvad var det, der var særligt ved ham? Hvad for en type var han? Jamen, han var meget sjov og sød, og han var sådan lidt genert. Han var sådan lidt tilbageholdende på en eller anden måde. Men han var en rigtig sød fyr. Han var meget charmerende. Ja. Ja. Men sådan i forhold til alle andre charmerende fyre, hvad var det sådan, der slog benene væk under dig? Jeg tror bare, at sådan, jeg følte, at han var mega omsorgsfuld, og han var meget sådan rusende og meget sådan full attention på mig. Så jeg tror bare, at du ved, at det var en masse gode følelser, han ligesom gav mig i kroppen. Ja. Begyndte han så at hjælpe dig med det her renoveringsprojekt? Der gik faktisk noget tid, før han prøvede at ville gå i gang med at hjælpe mig med det. Men det var ikke noget, han gjorde gratis, kan man sige. Det var ikke noget, han sådan, egentlig sådan frivillig gad at hjælpe mig med. Så det var ikke, fordi han slidede ind i dit liv og blev sådan din redning-agtig der, hvor du havde brug for hjælp? Ej, det gjorde han ikke. Jeg betalte i hvert fald for alt det hjælp, jeg fik. Du betalte ham simpelthen? Ja. Sådan en løn? Ja, ja. For at hjælpe dig? Ja, fuld skrald. Hold da op. Okay. Det lyder som en break-up-grund allerede der. Ja, det var måske det første red flag. Der var også mange, der sagde til mig, sådan, kan du ikke se, at det er helt væk? Men han var også meget god til at tale og var sådan ret manipulerende og så videre. Så jeg tænkte, sådan, måske er det meget normalt, du ved, at ja, det er noget tabt arbejde for tjeneste. Sindssygt. Ja. Wow. Elvira, hvordan vil du så beskrive den næste tid? Altså, I begynder at date og... Hvornår bliver I kærester? Det hele gik rigtig stærkt. Altså, vi blev kærester ret hurtigt tid efter. Sådan, næsten på sådan 2 uger-agtigt. Kan du huske, hvornår du sådan kan mærke, at nu er du blevet forelsket? Det kom sådan rimelig hurtigt faktisk, hvor jeg var sådan, jeg følte mig forelsket. Han var så enormt sød og rosende, og var sådan meget også god til at fortælle mig, hvor meget han kunne lide mig og sådan nogle ting. Så han var sådan god til at komplimentere dig og få dig til at føle dig ja, og han smuk var og dejlig og sød og præcis. Klog. Og... Hvornår begynder det så at gå den forkerte vej? Fordi I er jo ikke kærester i dag. Langsomt hen ad vejen, så begyndte jeg at få flere red flags og flere tegn på, at sådan, det startede med en lille situation, ja. Og så blev det mere og mere... Kan du huske den første lille situation, hvor du tænkte, det her det er mærkeligt? Der har bare været så mange situationer, at jeg næsten ikke engang sådan kan pointe ud. Men jeg havde været i gang i stykke tid med at filme mit fjernsynsprogram, mit eget reportageprogram. Og der havde jeg en kameramand, som gik og filmede med mig. Og det var sådan en ældre mand. Sådan slet ikke min type, han er mega sød, og sådan, men vi var kollegaer, kan man sige. Ja. Der begyndte han at kommentere på, at han synes, det var mærkeligt, at jeg skulle filme med ham. Og sådan, hvorfor skulle jeg have mænd i mit liv og sådan noget, så jeg siger, hvad mener du? Det var bare arbejde. Ja, men det synes han bare, han synes, der var nogle mærkelige tegn. Så tænkte jeg ikke rigtig mere over det. Jeg tænkte, det var en underlig lille diskussion at have. Også fordi der er absolut ingen fløt i luften overhovedet, whatsoever. Det er også svært at udelukke halvdelen af befolkningen. Det er også det. Altså, ja. Til at arbejde sammen med, for eksempel. Det var sådan en af de første ting, så begyndte han også at kommentere på. Han har jo ligesom fulgt mig et stykke tid og ved, hvem jeg er, fordi jeg lever af at lave en masse kreative SoMe-ting. Jeg eksponerer mig selv, og jeg laver kampagner på Instagram osv. Så han begyndte meget at kommentere på, sådan lige pludselig være postet. Og det var ikke engang sådan, det var ikke fordi, jeg lagde et bikinibillede op eller undersøgsbillede overhovedet. Det var bare sådan et post, hvor han var sådan, hvorfor lægger du det der ud? Og sådan, er du klar over, hvad det gør ved mig? Og så siger han, nej, det har jeg ikke tænkt over. Sådan, hvorfor gør det her noget særligt ved dig? Jamen, du respekterer mig ikke. Så siger han, hvad mener du? Og det var sådan også en af de sådan små diskussioner, der kom sådan ret hurtigt. Det var som om, så fik han sådan en ejerfornemmelse, og som skulle jeg holde op med at være mig. Så jeg sådan, du ved, at jeg lever af det her, og jeg lavede det her, og sådan hele mit liv. Hvad er problemet? Begyndte du så at lytte til det? Altså, begyndte du at lægge bånd på dig selv? Og 100%. Med tiden var der så mange ting, jeg ikke måtte til sidst. Jeg havde nogle sindssygt gode gamle drengevenner fra folkeskolen af, som vitterlig bare er så friendzone, som noget kan være. Jeg føler, det er mine brødre. Og han har mødt dem før, og været sådan, altid været inviteret til at hænge ud, men jeg måtte ikke ses med nogen af dem. Sådan, jeg måtte ikke, faktisk helst ikke være i et selskab, hvor der var drenge. Jeg måtte ikke lægge nogen billeder ud af mig selv. Jeg måtte ikke tagge. Der var en fyr, som jeg også lavede fjernsyn og optog i samme studie, som jeg gjorde, hvor der stod sådan et skilt med vores navne. Vi havde det samme studie. Så jeg havde lagt en story på Instagram ud af det, og taggede ham, og bare skrev et eller andet, hvad så bro, eller sådan noget. Så havde min daværende kæreste der bare skrevet til mig sådan, og ringet 1000 gange til mig, trippede min telefon, hvor jeg sådan, wow, det var aggressivt det her. Sådan virkelig stresset trippede mig, var sådan, hvad fanden er det, du poster? Hvorfor du taggede hans navn? Så jamen, altså, vi har samme studie, jeg synes, det var sjovt, vores navneskilt lå ved siden af hinanden og sådan noget. Du giver ham opmærksomhed. Han tænker, at du sender et signal om, at du vil knalde ham, når du tagger hans navn. Hvor jeg var sådan, altså, nej. Og så til sidst begyndte jeg at tænke, okay, er det mig, der er helt forskroet? Ja. Er det mig, der er en mega respektløs person, at jeg tagger en fyr, og jeg har drengevenner og drengekollegaer, eller at jeg lægger bødler ud af mig selv, sådan er jeg i virkeligheden mega respektløs overfor en mand. Hvad er det så, der gør i dig, at du alligevel bliver der? At du ikke bare går din vej ved den første eller anden eller tredje gang, at de her mærkelige ting sker? Det sjove er jo, at det var en meget lang tid, hvor det var dårligt. Han var rigtig sød i de første 2 måneder. Der nåede han ligesom at fange mig i de 2 måneder, var han så sød over for mig, at han var bare han solgte en helt anden person til mig, end den han virkelig var. Fordi man siger, at en person kan kun pretende at være en anden i et vist antal tid, indtil at deres sande jeg bare kommer frem. Og han var mega kontrollerende, manipulerende og sådan psykisk voldelig over for en. Og jeg tror bare, at jeg havde svært ved at gå, fordi at han var så sød i de 2 måneder, så jeg blev ved med at huske tilbage på den forestilling, jeg havde om ham. Ja. Men måske er det bare mig, der har fået det værste frem. Ja, måske kan han godt gå tilbage og blive god igen. Altså på en eller anden måde havde han gjort mig afhængig af ham, fordi jeg måtte ikke ses med nogen af mine venner, eller rigtig min familie. Alle var sådan klamme i hans øjne og var dårlige for mig. Så til sidst blev jeg meget isoleret, uden at jeg tænkte over det. Så jeg følte til sidst næsten kun, at jeg havde ham også. Vita Weidmeier, der er psykolog og forfatter til bogen Forelsket i en drøm, når kærlighed bliver til besættelse, har forsket i det at være afhængig af sin kæreste eller ekskæreste, også selvom vedkommende ikke er god for en. Til Femina har hun fortalt, at den kærlighedsafhængige ofte er i parforhold fuld af drama og op- og nedture, og at personen lever for de stunder, der føles som en rus. Afhængighed bliver kun større, så længe du får dit drug, så du bliver mere og mere afhængig, så længe du bliver i relationen, og samtidig nedbrydes dit selvværd, så det bliver sværere og sværere at gå. Så det er altså altafgørende for at lykkes med at komme ud af en dårlig relation, at cutte kontakten fuldstændig og måske få hjælp af venner, familie eller en professionel. Kan du huske sådan, om din familie eller dine venner reagerede og sagde til dig, det her, det ser farligt ud, du skal komme væk herfra? Eller var du en af de her personer, som aldrig fortalte sandheden til dine venner og familie, så de ikke vidste, hvad der foregik? Jeg fortalte aldrig noget til min familie, fordi jeg ville ikke have, at de ikke skulle kunne lide ham. Jeg isolerede mig bare. Jeg sagde ikke noget. Jeg sagde bare, alt var fint. Selvom jeg kunne have det af helvede til. Min tætteste veninde fortalte jeg episoder til, der var sket. Og hun sagde, altså sådan, jeg ved godt, det kun er op til dig selv og din egen beslutning, men jeg synes, du skal løbe væk. Fordi det her, det er et sindssygt forhold. Havde du nogle samtaler sådan med ham, hvor at du ligesom sagde, det her, det er ikke i orden, eller altså... 100. Jeg havde rigtig mange samtaler med ham, hvor at jeg sagde til ham, prøv at høre, det her, det går ikke. Jeg føler ikke, at jeg kan gøre noget som helst rigtigt i dine øjne, i din optik. Du har et sindssygt temperament, og jeg ved egentlig ikke helt, hvad det er, jeg har gjort dig, for sådan her var du altså ikke i starten. Og så siger han undskyld og lægger sig fladt ned og vil kysse mig og være sådan, det vil jeg. Jeg gør det aldrig mere igen. Jeg kan godt se, det er min fejl. Det er også bare fordi, at jeg har issues med det her. Og så bliver jeg usikker, når du poster det her. Og det lover jeg, det kommer ikke til at ske igen. Det er jeg virkelig, virkelig ked af. Og så er det jo, at jeg tænker, okay, han siger til mig, at han skal nok få hjælp også. Han skal gå til psykolog. Han skal få styr på sig selv. Og så er der et lille håb i mig, der siger, ah, hvor er det rart at høre ham sige de her ord. Det skal nok komme til at ske. Jeg krydsede fingre for det, ikke? Mm. Men får han da også overbevist om, at det ligesom er dig, der skubber ham derud, hvor han bliver sådan der, at det er din skyld, at det er dig, der er noget galt med, eller kan du godt holde fast i følelsen af, ej, det er ham? Det kom til sådan et punkt, hvor at jeg faktisk til sidst troede på, at den var helt galt med mig, at det var min skyld, når der er noget, der gik galt for ham. Han kunne en dag eller to ikke have været taget på arbejde, og så vil han give mig skylden for, at det var min skyld. Sådan, det er din skyld, fordi du gør sådan, så jeg får det så mentalt dårligt, at jeg ikke kan tage på arbejde. Og siger sådan, hvordan kan det være min skyld? Eller han kan have gjort et eller andet mega dumt. Hvad tog at drikke eller whatever? Siger han, det er din skyld. Hvor jeg sådan, til sidst så troede jeg, at det var min skyld. At jeg var så hæsligt et menneske, jeg var sammen med, at jeg fik ham derud, hvor at han gjorde de her ting. Det var desværre ret ofte mig, som kom og ville sige undskyld, bare fordi, at jeg ville hellere sige undskyld for noget, jeg godt typisk set, hvis det ikke var min skyld, end at have en kamp. Jeg ville hellere bare have, at vi kunne have det godt. Jeg kan huske en episode, hvor at han ville jo ikke have, at jeg tog ud. Jeg måtte ikke tage ud med mine veninder og spise, jeg måtte ikke tage ud og drikke drinks, jeg måtte ingenting. Og jeg orkede ikke at tage den her kamp, så jeg inviterede hans ven og kæreste hjem til ham, hvor at, vi sad bare og drak noget vin og spiste noget mad en aften. Jeg sad hele aftenen og talte med hans vens kæreste. Hun var super sød. Og så, da det var, de gik hjem på et tidspunkt, lige så snart, at døren blev lukket, og vi har haft en mega hyggelig aften, så siger han til mig, hvorfor var det, du sad og flirtede med min ven hele aften? Og så siger jeg sådan, altså, hvad mener du? Jeg har ikke engang kigget på ham. Altså, fordi jeg vidste, hvordan han var. Jeg måtte ikke engang, du ved, bare kigge i nærheden af en dreng. Jeg havde siddet og talt med hans kæreste hele aftenen, pigen jo. Ej, men jeg kunne godt se de øjne, du sendte ham. Du havde siddet og snakket med ham hele aften. Jeg kunne bare se det i øjnene på ham, at det var som om det vendte. Han havde også siddet under middagen. Så havde vi siddet og spist, og så sparkede han mig sådan over benet på et tidspunkt. Og kiggede sådan på mig med nogle mega sådan nærmest sorte, onde øjne. Fordi han synes, at jeg havde kigget over i retning mod hans ven. Det var så langt ude. Så snart døren blev lukket, og man tænkte, jamen, det var da en mega hyggelig aften udover. Det var selvfølgelig underligt, at han skulle sparke mig over benet, da vi sad og spiste. Jeg kommenterede jo ikke engang på det. Men så fik jeg bare et møgfald om, at jeg var en luder, og at jeg havde siddet der og sendt øjne til hans ven. Altså, det var så langt ude. Han kunne sige til mig, når han blev sur på mig over, at et billede, jeg havde postet på Instagram, eller det mindste, jeg kunne ikke gøre noget som helst rigtigt, så ville han blive sur på mig, og så kunne han, sad han og sagde en dag, at ikke engang min far kunne elske mig. Det var derfor, han skrev, da jeg var lille, ikke nogen mand kan holde mig ud. Jeg vil aldrig blive elsket. Selv engang min egen far kunne holde mig ud. Så tænkte du, da han sagde det? Jeg tror bare, jeg var så mundlam og sådan målløs, at jeg ikke engang svarede. Fordi jeg bare tænkte, hvordan kan man altså være så modbydelig og sige sådan nogle sindssyge ting? Altså, der var noget helt galt med dig. Okay, så det kunne du det mindste godt tænke. Du tænkte ikke, han måske har han ret. Der var en lille del i mig, som tænkte, at måske har han ret, at det er måske også mig. Men samtidig var der også en anden stemme inde i mit hoved, der var sådan, det her det er simpelthen for ondskabsfuld og sindssygt, ligegyldigt hvis det var sandt, at jeg var så hæslig, at der ikke var nogen mand, der ville kunne elske mig engang. Min egen far. Så er det, at man vil, hvis man siger det til en person. Igennem alle de her vanvittige, ubehagelige situationer, igennem jeres forhold, hvor I bor sammen, og du bare bliver altså mere og mere psykisk nedbrudt dag for dag, kan du stadig mærke, at du, sådan, du er forelsket i ham? At du elsker ham? Eller altså, hvordan er dine følelser for ham? Jeg tror ikke engang, at det var kærlighed til sidst. Jeg tror, det var en form for afhængighed. Men jeg troede, det var kærlighed inde i mit hoved. Men jeg tror mere bare, at jeg var afhængig af, at så var jeg verdens bedste, og så ville han få hjælp, og han kunne godt se det, og han elskede mig og alle de her ting. Og så lige bagefter, så var jeg bare den værste. Jeg var bare en luder, og jeg kunne ikke gøre noget rigtigt. Og det gik hele tiden sådan. Så lige pludselig tror jeg bare på en eller anden måde, blev medafhængig af det der syge forhold. Og det havde ligesom været min hverdag i så mange måneder, så nu var jeg sådan, hvordan kan jeg gå fra det her? Ja. Og hver gang jeg ville prøve at gå, ville han hive mig tilbage. Ja. Og så var det svært at komme ud af det. Ja. Men der var et tidspunkt, hvor at jeg var så ked af det, så seriøst langt nede, at jeg kørte hen til min veninde og havde en flaske vin med, og det var sådan midt om dagen, jeg tror en søndag, og jeg var sådan, vil du ikke drikke vin? Hun var sådan, nej, der har jeg ikke lyst til. Og jeg drak bare en hel flaske vin selv, og så sov jeg bare på hendes sofa, fordi jeg var så ked af det, at jeg bare ville flygte fra min virkelighed. Men det er jo også, altså, for mig lyder det også som den der sådan klassiske, altså det klassiske giftige forhold, hvor at du bliver afhængig af komplimenterne og rosen og kærligheden i gåseøjne, når du får den, fordi den er så stor og vild og alt overskyggende i de små glemt, at den er der. Og så længes du så meget efter det i hele sådan den mørke tid, hvor du ikke får det. Og fordi at du samtidig bliver nedbrudt i den der mørke tid, og for at vide, at du intet værd, ingen kan elske dig, så tænker du, så må jeg jo blive her. Sådan så jeg det mindste kan få lidt kærlighed en gang imellem. Præcis. Der er sådan noget sindssygt noget, der sker, uden at man er klar over det. Jeg kan huske en ekskæreste, jeg selv har haft, hvor det også var sådan meget dramatisk, og den der følelse af, jeg ved ikke, om du kan genkende, men sådan, at man aldrig ved, om det er en god eller en dårlig dag, og at man hele tiden er sådan kampberedt. At man er sådan klar til at blive angrebet, klar til at forsvare sig. Præcis. Og sådan, selv i afslappede situationer. Altså, så man aldrig rigtig slapper af, heller ikke, hvis man ligger og ser en film, fordi der kan komme en konflikt any time. Det var så vildt. På et tidspunkt, så skar jeg mig med min shaver, og det var mens vi, den periode, hvor vi var sammen, hvor der var jo så meget drama med, at man skulle altid lave et eller andet helt ekstraordinært. Og så skar jeg mig med min shaver i badet, så det blod, der løb ud mit ben, det er helt tykt. Det var sådan, som om det nærmest størknede med det samme, og jeg tog et billede af det og lagde ud, og var sådan, er der noget galt med mit blod, burde jeg tage til lægen? Og så var det en af mine følger, der skrev, når du er i overlevelse, når kroppen er klar til at overleve, altså være i overlevelsesmode, så bliver dit blod automatisk tykkere, sådan så du ikke forbløder, hvis du bliver skåret. Du ikke forbløder, hvis du skal til at dø. Så min krop havde reageret så voldsomt, at mit blod var sådan blevet helt tykt, som kroppen kun gør, når den er i overlevelsestilstand. Plus der var en hel måned, hvor jeg ikke havde menstruation overhovedet. 2 måneder eller sådan noget, hvor den bare ikke kom. Fordi at jeg havde så meget stress. Og sådan, jeg var ellers et ret stille og roligt sundt menneske. Ja. Wow. Og har aldrig haft sådan nogen der. Jeg har altid meget sådan stabil, regulær cyklus. Men den holdt simpelthen, den udblev, fordi at jeg var under så meget stress. Han var aldrig fysisk voldelig, men han var psykisk voldelig. og han larmede og råbte og smadrede en dør, fordi han synes, han skulle slå sin hånd ind i den og sådan noget. Jeg husker en morgen, hvor han havde været ude aftenen inden, og det havde jeg ikke. Og så vågner han så, og jeg tænker, at han er måske tømmermænd eller sådan noget. Han var i mega dårlig humør den morgen. Så jeg ligger og sover, og så sådan hiver han dynen af mig, og sådan næsten hiver mig i håret. Og jeg er sådan, hvad fuck er det her? Så siger jeg, godmorgen, hvad laver du? Jeg vågnede med sådan en chok. Så siger han sådan, ja, hvad er det her? Kom ud og kig. Og så jeg sådan rejser mig og siger, hvad fanden har du gang i? Så har han pillet hundehår af min jakke. Små sorte hundehår fra min lille chihuahua, der er fældet på min jakke. Dem har han pillet af og lagt op på køkkenbordet. Så jeg sådan, ja, ad, hvorfor har du pillet Eddies hår af? Hvorfor ligger de her der? Det er jo ikke hans, det er jo en fyr. Jeg ved, du var sammen med en fyr. Så siger jeg, hvornår skal jeg være sammen med en fyr med sort hår og sådan en underlig længde? Det er min hunds hår. Og så tog han og kastede alt mit tøj, alle mine egne dele, jeg havde i hans hus, ud på gaden. Og kaldte mig en luder og alle de her ting. Og jeg stod bare og tænkte sådan, nej, nej, nej, det går ikke mere end det her. Altså, han er jo fuldstændig skør op i hovedet. Sådan, jeg har ikke gjort ham noget, jeg ligger og sover, og så vågner han op, hvad sker der? Det endte med, at han faktisk kørte ud. Jeg tror, han skulle ud og være sammen med en ven eller et eller andet, og så pakkede jeg alle mine ting. Fordi jeg gad ikke engang have diskussionen med ham om noget. Jeg gad heller ikke, at han skulle prøve at sige til mig, at jeg skulle blive. Jeg ville bare væk nu. Fordi jeg vidste et eller andet sted i mig, at det her, det går ikke mere. Han er for sindssyg. Så der pakkede jeg mine ting og skred, tog sig hjem til min mor. Og så fortalte jeg bare min mor nogle af de episoder, der har været, og vi altså ikke var sammen længere. Og så sagde hun bare, jamen han er jo narcissist. Hvor jeg var sådan, hvad er narcissist? Og så begyndte jeg bare lige at læse lidt om det. Og jeg kunne krydse alle ting af, der stod omkring at være narcissist. Det var han. Han elskede sig selv. Og han følte sig hadet over andre mennesker. Og hvis der var noget, han gjorde galt, kunne han ikke tage ansvar for sin fejl, for det pegede altid hen mod mig. Det var min skyld. Det var altid mig, der var noget galt med. Og ligegyldigt, hvor meget, hvor god jeg kunne være over for ham, hvor meget ros jeg kunne give ham, så ville det aldrig være nok for ham. Han var et tomt menneske på en eller anden måde. Du kunne aldrig fylde ham op. Du kunne aldrig være god nok til ham. Det er også uhyggeligt med sådan nogle der mennesker, ikke? Fordi man tænker, sådan, hvem er du rigtig? Altså hvem sådan, er du rigtig, præcis? Altså, sådan, hvad foregår der inde i dit hoved? Mm. Altså, når du gør det her, er du bevidst omkring, at du lige nu manipulerer mig fuldstændig rundt? Er det, er det sådan ligesom en ondskabsfuld handling, eller er du bare blind for det selv? Ja. Sådan, hvad er det, der driver dig? Han havde også sagt til mig på et tidspunkt, faktisk, at min ekskæreste, hende ødelagde jeg fuldstændig. Så jeg sådan, det var noget sygt noget at sige. Hvorfor gjorde du det? Det var jo synd for pigen. Jamen altså, jeg ødelagde hende fuldstændig, sagde han så mentalt. Og hun sagde, at jeg var narcissist. Det havde han sagt til mig en gang. Og det kom jeg til at huske, da min mor hun så sagde til mig, da jeg var slået op med ham. Altså, han er en narcissist. Det er de der træk, han har. Siger du, altså da du pakker dine ting og tager afsted, skriver du så til ham eller ringer til ham og slår op? Eller tænker du bare, det må han selv regne ud, at jeg har gjort, ved at jeg ikke er her, når han kommer hjem. Jeg skrev en besked til ham, hvor jeg skrev, at det var det, og han skulle lade være med at kontakte mig. Gjorde han så det? Han prøvede ikke engang sådan, du ved, at ringe, eller at få mig tilbage på det tidspunkt. Det gjorde han ikke. Mm. Hvad gjorde du så selv? Altså de her dage, de første dage, hvor du ligger, du har slået op, du har taget dine ting, han ringer ikke, eller prøver at vende dig tilbage. Ligger du og græder, tager du ud og prøver at distrahere dig selv, eller hvordan sådan dealer du med den her hjertesorg? Jeg savner ham egentlig ikke der, men jeg følte, at jeg følte mig tom indeni. Der var et eller andet, der manglede. Det var mærkeligt. Det, jeg egentlig gjorde i den første periode, og det næste lange stykke tid, det var, at jeg bare druknede mig selv i arbejde. Jeg arbejdede sindssygt meget. Jeg tog også ud nogle gange, men i starten tog jeg faktisk ikke ud. I de første sådan, 2 måneder tog jeg ikke engang i byen, fordi at det føles bare dumt at skulle tage ud og drikke, og så bare være ked af det. Sådan, for mig, når jeg skal tage ud, er det ikke for at glemme noget, det er fordi, jeg skal have det hyggeligt. fordi jeg er glad, at jeg vil tage ud. Så jeg isolerede bare mig selv ret meget, så arbejdede jeg bare, gik i arbejdsmode. Det er en lidt speciel kærestesorg, fordi du formentlig stadig jo tror, at det har været kærlighed på det her tidspunkt, og at du har mistet en, du var forelsket i, og stadig sikkert er i tvivl om det er din skyld, og om du er noget værd, og om du er værd at elske. Og, altså sådan, hvordan er det at være inde i dig? Hvad tænker og føler du i den her tid? Jeg havde en rigtig, rigtig mørk periode i mit liv. Jeg var rigtig ked af det, og jeg følte bare, at det, jeg havde været i det forhold, at det havde været så sindssygt, at jeg vidste ikke, hvor mange konsekvenser det egentlig havde haft for mig, og hvad jeg egentlig havde taget med mig videre. Så kan jeg bare huske, at hver gang jeg kørte bil, hver gang jeg var alene, hvor jeg bare var alene for mig selv, der sad jeg bare i bilen og græd stort ud. Jeg kunne kigge direkte livet sådan zone ud i mine øjne. Ikke kigge, fokusere på noget, og så ville tårne bare løbe ned mine kinder. Begyndte du at fortryde? Altså fordi jeg tænker, man, når man er blevet afhængig af et andet menneske, og man lever i de der manipulerende, kontrollerende forhold, så forestiller jeg mig, at det kan være svært fra den ene dag til den anden, bare at være sådan, nå, nu er jeg videre. Altså, ja. Det må have krævet styrke, at der er pakket dine ting at gå, men det betyder ikke nødvendigvis, at du så ikke får tilbagefald, eller tænker, fuck, det er jo ham, jeg skal være sammen med, eller ingen andre end ham kan jo elske mig. Hvad har jeg gjort? Jeg havde 100% en periode, hvor det var, at jeg fortrød, at jeg havde gået og pakket mine ting. Jeg vidste jo godt, det var det rigtige et eller andet sted. Men det var bare fordi, at jeg var så ked af det og ensom. Og savnede ham også lidt. Og så tænkte jeg bare, hvorfor var det også bare, at jeg skulle gå? Altså. Fortæller du nogen om forholdet herefter? Altså da du går fra ham. Fortæller du så sandheden til resten af din familie, til dine venner, lukker folk ind i der, hvor du er, eller er du stadig meget alene? Jeg begyndte at fortælle en lille smule til folk, men bare meget lidt. Min familie og nogle af mine tætteste veninder, de fik at vide sådan en lille smule. Jeg kan huske, sådan, da min ekskæreste og jeg så gik fra hinanden, fra det her forhold, som havde haft alle de her sådan kampagtige følelser, så havde jeg det lidt som om, at det her må være sådan lidt ligesom posttraumatisk stress. Altså selvfølgelig i en helt anden liga end soldater, der har været i krig. 100%. Men jeg tænkte sådan, som jeg har hørt det beskrevet, det var den følelse, jeg havde bagefter, at jeg sådan lidt hørte bomber springe overalt. Præcis. At sådan hver gang en dør smækkede, så fik jeg sådan en chok, altså af sådan, er det, fordi det mindede mig om døre, der blev smækket derhjemme. Eller præcis. Hver gang, at min telefon ringede, så tænker jeg får skal ud. Nemlig. Og at det var så svært at vende sig til, at sådan, okay, mit liv er faktisk chilleren lige nu. Altså, der er ikke nogen, der er vrede på mig. Der er ikke nogen, der ringer og skiller mig ud. Der er ikke nogen, der skændes med mig. Det er helt mærkeligt. Ja, at jeg var sådan, jeg kunne ikke finde ud af at hvile i det. Altså, præcis. Jeg tænkte, hvad skal jeg så lave? Altså sådan, hvor at man jo netop bliver afhængig af det der drama. Sådan, hvad skal der ske i dag? Hvad sker der i dag? Nemlig. Sådan, når der sker ingenting. Okay, jeg kan vitterligt bare gå en tur. Og have et godt liv i dag. Sådan, ja. Hvordan gør man det? Ja. At det synes jeg var så svært at finde ud af, at finde tilbage til. Ja. Men det er også rigtigt. Jeg har altid haft et ret stærkt sådan, mentalt mindset, vil jeg sige. Og jeg har aldrig lidt af angst eller sådan stress og sådan nogle ting. Men 2 måneder efter vores brud, hvor det var, jeg bare begravede mig selv i arbejde, samtidig med, at jeg havde så mange dårlige følelser indeni, der begyndte jeg at gå til en psykoterapeut, som min mor var sådan, prøv at høre, jeg betaler, du skal tage til en psykoterapeut. Så siger nej, det har jeg ikke brug for. Så siger hun, jo, det har du altså. Og det første, hun sagde til mig, var, at Elvia, du kan ikke gå og ignorere dine følelser, fordi du har gjort det, og du inde i din psyke har prøvet at være så stærk og sige, alt er godt, alt er fint, så din krop begyndte at reagere på det. Så jeg var begyndt at få sådan angstanfald nogle gange, sådan, det lyder voldsomt med et anfald, men jeg havde det sådan om natten, at når jeg endelig skulle have ro, når jeg var hjemme, der hvor jeg skulle slappe af, ja. Der kunne jeg bare ikke sove. Jeg har altid kunne sove. Jeg begyndte at tage sådan noget CBD-olie og sådan noget. Og det var sådan, jeg følte, når jeg skulle sove, at mit hjerte bankede sindssygt hurtigt. Og at hvis jeg lukker øjnene nu, så dør jeg måske. Altså sådan, jeg følte, at mit hjerte ville stoppe med at slå. Jeg var sikker på, at jeg ville dø. Og jeg gik faktisk ind til min mor en nat, og spurgte jeg, mor, må jeg gerne sove hos dig? Sådan, ja, hvorfor? Så jamen, det er bare, fordi jeg er bange for, at jeg dør, og jeg har bare ikke lyst til at dø alene. Og så var det, hun sagde, du skal til psykoterapeut. Det forstår jeg så også godt. Men fuck, hvor voldsomt. Puh, ja. Psykoterapeuten sagde også til mig, at jeg har noget posttraumatisk stress fra det der sindssyge forhold, jeg har været i. Og jeg prøvede at gå og sige til min hjerne, alt er okay, men du har ikke det følelse, at du skal gøre noget ved dem, fordi ellers er det sætter sig i kroppen. Fordi kroppen, den husker. Så derfor havde jeg fået stress og rysten, hjertebanken, alle de her ting, fordi jeg prøvede at ignorere det mentalt, og så er det kommet fysisk i min krop. Jeg kunne bare ikke ignorere de der følelser mere. Så derfor begyndte jeg virkelig at arbejde med mig selv. Lytte til, hvad min terapeut sagde. Jeg cuttede musik ud, som stressede mig, eller gav mig dårlige minder med ham. Jeg cuttede de venskaber fra, som fik mig til at gå mere i byen, eller sådan nogle, hvor det hele bare gik lidt mere op i gossip og ting, der sådan var dårligt for mit system. Så derfor var det, jeg også stoppede med at gå i byen og sådan nogle ting, og jeg bare var helt sådan meditations-vibe. Var det det, terapeuten sagde til dig, du der skulle til, eller hvad for nogle råd gav hun dig for at komme videre, både i, at det er jo både en hjertesorg, men det er jo også altså, større end det? Jeg fandt ud af, at det var ikke engang ham, som sådan, at jeg savnede eller noget, men jeg skulle komme mig over, hvad jeg havde været igennem. Den behandling og de episoder, som jeg gået og båret rundt på alene. Hun sagde til mig, at jeg skulle skrive ned om morgenen nogle ting, jeg glædede mig til, nogle ting, jeg var taknemmelig for. Og så skulle jeg på min playliste cutte musik af, som stressede mig, som gav mig dårlige minder. Og have en meget lille gruppe af mennesker, som kun bidrog med glæde, hvor jeg følte mig tryg, hvor jeg ikke følte angst på nogen måde. Så jeg holdt også op med at tage og spise en periode, kan jeg huske, sådan noget om aftenen, især weekenderne inde i København, hvor der var mange mennesker, der kunne glo på mig på en restaurant og sådan snakke om mig og sådan noget. Så holdt jeg op med at læse medier, hvor de skrev om mig. Så jeg cuttede alt negativt væk, og så begyndte jeg bare at gå lange ture med min hund og arbejdede og sås kun med et par få mennesker, og det gjorde langsomt, at jeg fik det bedre. Hvor lang tid gik der før, at du sådan kunne mærke, okay, nu har jeg det faktisk godt? Jamen, jeg kan faktisk ret tydeligt huske, at det var som om en eller anden dag vågnede jeg op, og så var jeg bare sådan, hey, jeg har det faktisk okay nu, jeg har det godt. Og det var da jeg havde rejst til Dubai. Jeg lå der og vågnede, og jeg var nede for at kigge på lejlighed. Og jeg var sådan, hey, det er første gang, jeg føler mig faktisk glad. Og jeg havde været alene der i 5 måneder, indtil jeg så møder min nye kæreste. Og de 5 måneder har været det hårdeste i mit liv. Fordi jeg har altid haft kæreste, jeg har ikke været alene. Og jeg lærte at være alene, og jeg skulle oven i købet også komme mig over det sindssyge forhold, jeg havde været udsat for. Så der var så meget healing, der er sket. Men det har altså virkelig også altså sat nogle spor i mig, fordi det var virkelig, virkelig en hård tid for mig. Og jeg har helt sikkert lært, at man skal dele, når man har det dårligt med nogen. Du kan ikke ignorere dine følelser. Du bliver nødt til at gøre det, der er rigtigt for dig selv. Og der er nogle gange at komme ud med det, snakke om det. Og så hive dig selv ud af, hvis du er i sådan en toxic forhold, fordi der er en stemme inde i dig selv, der godt ved, at det er galt. I dag, hvis du har problemer eller små skænderier eller noget med din nuværende kæreste, er du så mere sådan ærlig og åben over for din familie og venner og lukker dem ind i det mere private rum af dit parforhold? Altså, jeg synes altid, der er fordele og ulemper ved at åbne op om sit parforhold til nogen generelt. Jeg synes ikke, man skal dele, når der bare er sådan nogle små ting. Noget andet er, hvis det er en større episode, fordi folk, de har jo ikke de samme følelser. Du kommer jo ikke lige og siger, når det hele går godt. Du kommer kun og siger, nej, nu var han kraftedeme i tæerne igen. Og så til sidst tænker de bare, ham der, han er bare en stor irritationsfaktor. Han fortjener dig ikke, du ved. Men jeg vil helt klart aldrig nogensinde, hvis jeg er på så dybt vand, som jeg var, bare gå med det selv. Aldrig. Hvordan kan du mærke, når du sidder her i dag, at det forhold har sat spor i dig? Jeg tror, at jeg har arbejdet så meget med mig selv og kommet så godt ud på den anden side og kommet i et sundt forhold, at først nu kan jeg se, hvor fuldstændig sindssygt det var, det jeg var udsat for, og hvor farlig en person han var. Og jeg har mistet alt for ham, fordi han var så ondskabsfuld, og han ødelagde mig så meget. Og det havde jeg bare slet ikke fortjent, fordi jeg var en god kæreste, og jeg var værd at elske, og jeg var loyal, og jeg var så mange ting for ham. Men han fik mig til at føle det stik modsatte. Og det, jeg faktisk har det allerværst ved, når jeg tænker tilbage på det her forhold, det er, at min chihuahua, han har aldrig gjort ham noget, han har aldrig rørt ham. Men han blev så bange, hver gang han skulle råbe og lave en eller anden syg scene, slå sin hånd ind gennem døren, sparke på væggen osv. Så jeg kan mærke, at i ham har det sat sig lidt, at han er lidt mere sur nogle gange, føler jeg, især over for mænd. Fordi hver gang, at min tidligere kæreste der, han råbte højt og så videre, så vil min chihuahua løbe under sengen og ryste, eller under sofaen, og det skær i mit hjerte, når jeg tænker tilbage på det. Det kan jeg slet ikke have. At han er blevet en lille smule traumatiseret. Ja, det har jeg så dårligt samvittighed over. Men hvad med dig selv? Føler du også, at det har sat sig i dig på en måde? Hvor du er blevet bange, eller... Altså, det har det 100%. Jeg kan huske her til den kæreste, jeg har nu, at jeg vitterlig havde taget det med til mig i mit næste forhold. Den relation, jeg havde med ham. Fordi at i starten, da min kæreste og jeg begyndte at date, så sad jeg hele tiden sådan og kiggede på ham. Og jeg var sådan aflæst ham hele tiden, fordi jeg var vant til at gå på æggeskaller. Og var sådan, er du okay? Er du sur på mig? Har jeg gjort noget? Hvordan er dit humør? Jeg skulle hele tiden være på dupperne, fordi at jeg havde været under sådan konstant stress og pres, at hele mit system var helt sådan stresset og på vagt hele tiden. Hvor jeg var sådan, ja, slap af, baby, jeg har det godt, du ved. Hvorfor skulle jeg ikke være okay? Fordi jeg havde været sammen med en, der var så ustabil. Ja. Så sådan, jeg går lidt med en sorg over, hvorfor gjorde jeg det her mod mig selv? Hvorfor jeg ikke har elsket mig selv nok til at kunne se Gud? For fortjent jeg bare meget bedre. Jeg har jo så meget lyst til bare at i hvert fald lige sige til dig, at det jo ikke er din skyld. Altså, det er jo hans skyld. Det er jo hans skyld, at han har behandlet dig så dårligt. Og det er jo hans skyld, at du er blevet så afhængig af ham og mistet dig selv så meget, at du ikke kunne finde styrken i starten til at gå. Det er jo ikke din skyld. Det er jo simpelthen sådan, vi er... sådan installeret som mennesker, at hvis du bliver mere og mere nedbrudt af nogen, du elsker, så mister du jo også din egen sådan vilje. Ja. Altså til at gå ud og gøre noget som helst, hvis den bliver taget fra dig. Så det, at du overhovedet var i stand til det til sidst, at pakke dine ting og tage afsted, det synes jeg er så imponerende, fordi folk bliver i sådan noget der, altså i årevis. Ja. Jeg ved det. Og det, jeg tror også bare til sidst, så var der sket så meget, at jeg var også bare fedt op. Og jeg vidste, at jeg ville komme til at savne ham, og jeg vidste, at jeg måske ville fortryde det, men jeg vidste også bare, at jeg havde en lille indre stemme i mig, der sagde, nu gør du det, Elvira. Lad nu være. Pak dine ting. Og det var den eneste grund til, at jeg fik det gjort den dag. Jeg har læst lidt op på psykologien omkring narcissister. Og du kan selvfølgelig ikke stille en diagnose ud fra de ting, jeg siger nu. Men her kommer 8 tegn, der kan være alarmklokker. At være ekstremt sårbar over for krænkelser. Det kan altså være alt fra at blive sprunget over i køen til at blive afvist på arbejdet. At reagere med intens vrede og raseri ude af proportioner. At være selvovervurderende og se sig selv som noget ekstraordinært unikt i forhold til alle andre. At idealisere dig, så du i starten føler, at din partner ser dig som lige så ekstraordinær som dem selv. at devaluere dig igen, når der er gået noget tid, og du pludselig ikke er lige så fantastisk som i starten. Enten er du perfekt, eller også er du håbløs. At være selvoptaget. Alle vedkommendes relationer handler om dem selv og deres behov. At forholdet foregår på vedkommendes præmisser og kompromis ikke er en mulighed. Og at eksternalisere ansvar. Der er aldrig noget, der er vedkommendes egen skyld. Hvis disse 8 tegn er til stede hos din partner, så kan du muligvis være kærester med en narcissist. Elvi, jeg har sådan en tradition i programmet for at lave sådan en lille jeg har aldrig leg med hjertesorgsspørgsmål. Ja. Så det kan være alle sådan nogle ting, man kommer til at gøre, når man har fået knust sit hjerte, og som man måske ikke altid er lige stolt af, men som mange af os gør alligevel. Okay. Er du frisk på at tage et par spørgsmål? Ja, helt klart. Fedt. Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste. Skal man så drikke? Eller så kan du bare sige, ja, du må gerne drikke, men jeg tror, folk kan høre det. Ja, det har jeg. Hvad vil du fortælle, hvad du har løjet om, for ikke at miste din kæreste? Jeg føler bare altid, at jeg er blevet bustet, fordi jeg er den værste løgner. Men 100% at jeg har løjet om et eller andet, fordi jeg var sådan, ej, det har jeg altså aldrig gjort. For lige virkelig lidt bedre, for ikke at miste personen. Kan du afsløre bare sådan et eksempel? Skal jeg komme med det? Jeg ved, at jeg har gjort det. Altså mange gange. Kommer med en lille løgn. Sådan, har du nogensinde skrevet med ham der, eller kysset med ham der? Nej, det har jeg aldrig, og det har jeg så måske. Men det er fordi, at man vil gerne lige virke lidt bedre, ikke, end man egentlig er. Jeg kan også huske, at jeg havde en veninde, som sagde til mig, sådan, inden jeg skulle møde hendes kæreste for første gang, så var hun sådan... Og hvis du nogensinde tilfældigvis på et eller andet tidspunkt kommer ind på, hvor mange jeg har været sammen med, imens han er der, så er det ikke 45, det er 15. Ja. Ej, hvor hun Og det elskede jeg bare så højt. Sådan, ja. Helt sikkert, det er 15. Okay, det siger vi. Selvfølgelig, ja, ja. Jeg har aldrig været sammen med en anden for at gøre min ekskæreste jaloux. Nej, der har jeg faktisk ikke. Har haft tanken. Ja. Men aldrig gjort. Nej, bare leget med den. Jeg har aldrig lagt billeder på sociale medier, for at min ekskæreste skulle se dem. 100%. Hvad kunne du finde på at lægge op så? Så barnligt, altså. Jeg tror sgu, at når jeg har været i min darkeste mode, så har jeg nok lagt et eller andet lille quote op. Et par quotes. Og jeg synes, det er så cringe. Jeg er sådan, kan jeg lige spole tilbage? Hvis man går tilbage på din profil, kan man så finde nogle af de her quotes, eller har du slettet dem igen, da du kom videre? Nej, jeg har slettet dem igen. Kan du huske et bestemt quote? Jeg skrev også en gang i en caption, when one door closes, five other opens. Ej, stop dig selv. Hvad med sådan noget bikinibilleder? Eller, ej, se mig ude til fest. Jeg har det bare helt vildt. Jo, altid. Ja, det hele. Ja, det har jeg også. Fuldt plade på alle parametre. Sorry, ja. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Jo, ja. Det har jeg faktisk. Okay, hvad har du gjort? Ej, den er jeg virkelig ikke solgt af. Tør du sige det? Jeg havde altså en virkelig grum episode. Ikke for mit vedkommende, men jeg havde en kæreste, som var før ham her. Og jeg havde fundet ud af, at han havde bare haft en affære og været kæmpe cheater. Og så... var jeg altså ude, og så havde... Ja, der var sådan en sød fyr. Han var så pæn, og han var så sød. Og han havde bare altid været sådan, jeg venter bare på, at du bliver single, og sådan. Så var jeg sådan, fuck, nu er det nu. Og jeg havde ikke helt slået op med ham den anden, men jeg føler faktisk, det var lidt nok, fordi... Altså, han havde haft en fucking affære. Ja, du tænkte, nu er jeg lige utro, og så slår jeg op. Ja, præcis. Så, og det føles godt. Jeg var så glad hele vejen, sad jeg og hørte Ariana Grande, I got a bad idea, i min bil. Ej, jeg synes sgu, det er fair nok, det må jeg sige. Jeg har det så godt over det. Nogle gange ville jeg ønske, at jeg havde gjort noget mere tavligt. Men jeg har bare aldrig været tavlig over for dem. Den der, det er en rigtig god tavlig ting. Det, hvis man skal have en tavlig ting i bogen, så synes jeg, det er så fair lige at tage hævn over en, der har været en utro. 100. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Aldrig. Kunne du finde på det? Aldrig. Jeg er så glad for, at jeg aldrig har fået det. Et, så tatovering er ikke pæn på mig. Jeg synes, det kan se så nice ud til nogen. Men for det andet, så tænk nu, hvis jeg havde gjort det, og så slår man op der. Hold kæft, mand. Jeg ved godt, der er laser removal og sådan noget, men stadig. Ja, det er besværligt, ikke? Mm. Don't. Det kan også være sådan lidt, altså, ekstra hårdt at komme videre, føler jeg, hvis nu man havde et eller andet, du ved, navn eller symbol eller noget på kroppen, som du så hver gang, du kiggede ned på din arm, eller når du var i bad. Altså, man prøver jo virkelig at leve efter ude af øje, ude af sind, når man skal komme over nogen, og så have det sådan brændt ind på sin krop. Det er altså hardcore. Min veninde, hun var også gerne få lavet en lille tatovering med hendes kæreste, bare sådan deres forbogstav. Ja. Og så sådan en lille rose, og jeg siger, prøv at det lyder så sødt, men kan du ikke få den lavet under foden? Eller sagde jeg til hende. Eller sådan inde i læben, sådan, hvor man ikke kan se den. Ligesom Woody, der har Andy stående fra Toy Story. Præcis. Jeg er sådan, det er meget sødt. Kan du ikke bare gøre det? Fordi jeg er 100 på, jeg håber virkelig, det er jer to for evigt. Jeg ønsker det for jer. Jeg ved godt, I har været sammen længe, men tænk dig lige om en ekstra gang. Og hun var sådan, jamen jeg gør det. Og så er sådan, okay. Jeg har sagt det. Ja. Nu har jeg sagt det. Ja. Så du har fået dit ud af verden. Ja. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Mm. Jo, der har jeg det så. Altså en anden gang, end der, hvor du tog hævn. Ja, det var med min første kæreste, og vi var meget unge. Ja. Og det tilgav jeg sgu. Det var ikke så godt. Men... Har du fortrudt, du tilgav det? Nej, jeg fortrød faktisk ikke noget med ham. Altså, han var så sød, og altså, vi var børn, og jeg var sgu heller ikke den bedste, så ved du hvad? Det tæller ikke. Vi var børnekærester. Jeg fortrød det ikke. Men i mine voksne dage i dag, det er så svært at dømme andres parforhold, men for mig er utroskab bare det største no-go, fordi det vil bare, så vil du lige pludselig komme i tanke om det en eller anden dag, mens du tror, du har bearbejdet det, og så er du stadig sur over det, og så, den er bare så svær at komme videre fra. Det vil i hvert fald være for mig. Ja, det kræver i hvert fald virkelig sådan en intens bearbejdning, ikke? Og komme sådan ægte videre. Præcis. Så det ikke bare kommer frem igen under det næste skænderi. Nemlig. Hvis du er en af dem, der, når du er i et forhold, har et billede af din kæreste som baggrund på mobilen, så har dit parforhold muligvis større sandsynlighed for at holde i længden. Et amerikansk studie har nemlig vist, at mennesker, som jævnligt ser på billeder af deres partner, oplever en følelse af øget samhørighed, større tilfredshed med forholdet og en større forelskelse. De fik ovenikøbet også lyst til at give deres partner mere opmærksomhed. Og hvis du ikke er i et parforhold, så kan du jo prøve at sætte et billede af dig selv på baggrunden. Måske virker det også til at blive mere selvkærlig og tilfreds og forbundet med dig selv. Elvira, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Mit bedste råd vil være at huske på, at du nok skal blive glad igen. Og selvom at du har været ked af det længe, og du tænker, hvor længe kan jeg seriøst være ked af det, så bare husk, at der er nogen derude, som bare er klar til at elske dig for præcis den, du er, og værdsæt alt det, du er og står for. Så bare bliv ved med at have håb. Og så vær god ved dig selv. Du skal nok blive glad igen. Her til sidst, så skal vi til formålet med den her podcastserie. At hjælpe nogen, der sidder med knuste hjerter derude. Det er der jo rigtig mange mennesker, der gør hele tiden. Ja. Og derfor så har jeg valgt et par spørgsmål ud til dig, som jeg håber, du vil prøve at hjælpe med. Mhm. Efter min ekskæreste gik fra mig for par måneder siden, har jeg indset rigtig mange ting af de ting, jeg gjorde galt, eller der gik galt i vores forhold, som også var med til at ødelægge det til sidst. Har dagens gæst nogle gode råd til, hvordan man kommer sig over den fortrydelse, der ligger bagefter et forlist forhold. Altså, jeg synes jo, det er rigtig, rigtig fint at have den selvindsigt og kunne se, Gud, det her var med til at udlægge det. Jeg kan godt se i bagspejlet nu, at jeg skulle ikke have behandlet en sådan eller gjort de her ting. Det synes jeg bare i sig selv er en rigtig fin ting, at man kan se sin egen fejl. Altså, det viser bare, at du er et empatisk menneske. Så lad være med at slå dig selv i hovedet over noget, du ikke kan ændre og gøre ved. Og så bare husk at tage det med dig til dit næste forhold. Måske, hvis du vil have lettet dit hjerte, skriv en besked til din ekskæreste og sig hey. Og bare sige, jeg ved godt det over, men du skal bare vide, at jeg er faktisk ked af, at jeg gjorde sådan og sådan. Og det vil jeg bare sige til dig og anerkende, det kan jeg godt se. Fordi så har du lettet dit hjerte, og så har du gjort, hvad du kan fra din side. Jeg er virkelig enig, og jeg synes også, at det er sådan den der idé om, at vi skal med det samme komme af med alle følelser, som er det mindste ubehagelige, er sådan heller ikke helt rigtige altid. Altså for eksempel, når man får dårlig samvittighed, så er det jo ikke nødvendigvis noget, du sådan, ej, hvordan kan jeg komme af med den her dårlige samvittighed? Nogle gange er det jo også meget fint at have den, fordi den viser dig jo noget. Præcis. Den viser dig jo et eller andet, som du ikke helt kan stå inden for, at du har gjort, eller noget, du måske skal være opmærksom på til en anden gang og gøre anderledes. Så det er jo rigtig fint at lytte til den her fortrydelse, og lige se i øjnene, okay, jamen, jeg er blevet klogere. Ja. Det har jeg fået ud af det her forhold. Der er en enorm fin læring i det jo. Og jeg synes, det er altså virkelig en god idé at sige, at hvis det bliver ved med at bo i dig, altså hvis du føler, at det, du har gjort, er så tilpas nederen, at det ville være fedt for din ekskæreste at vide, at det ikke var hende, der var galt på den. Altså, det kunne jo for eksempel have været fedt for dig at have fået en undskyld besked, kunne jeg forestille mig. Det havde lettet altså så meget fra mit hjerte, hvis jeg havde fået en besked fra ham, der var sådan her, hey, ved du hvad, det kunne også være et år efter, ja, whatever, han kunne skrive. Jeg kunne godt se, at jeg fandme ikke været fair over for dig. Jeg er så ked af det over den måde, jeg behandler dig på i den og den situation. Det skal du bare vide, og ønsker dig det bedste. Ja. Det havde bare betydet enormt meget. Det tror jeg bare heller ikke, at der er nogen, der ikke vil have det sådan. Mm-hmm. Altså, jeg tror, man næsten altid vil have det sådan, at man vil blive glad på en eller anden måde, og lettet over at få sådan en besked. Hvis den man havde anerkendelse, ikke? Jo, ja, præcis. Og især, hvis der ikke bliver forventet noget tilbage. Altså, nu sidder han jo og fortryder alle de her ting, han har gjort, og måske også, fordi han savner hende, og måske vil ønske, at de stadig var sammen. Det kan vi ikke vide, men hvis han skriver den her besked, så tænker jeg i hvert fald, at han ikke skal skrive, og så skal vi ses, eller du ved. Nej, det skal bare komme fra et rent sted. Ja. Som om, at han virkelig mener det, og ikke fordi der skal være en agenda, at eller skal en forventning ses til noget fra hende. Og så hvis hun også savner ham eller et eller andet, så kan hun jo sådan, så har hun jo al mulighed i verden for at svare, tusind tak, det betyder alt for mig, har du lyst til at tage en kop kaffe på et tidspunkt. Men præcis, han skal ligesom ikke være den, der ligger op til det. Enig. Men jeg synes også klart, at et svar også er, at det er et sundhedstegn at kunne mærke noget fortrydelse, når man har gjort noget forkert. At det er et mega sympatisk træk, og det skal jo ikke tage over på dit liv og vare for altid. Der, man skal også tilgive sig selv 100%, men sådan, man gør det bevidst og sige, ja, jeg var sgu galt på den der. Det vil jeg gøre bedre til næste gang. Nu skriver jeg undskyld til den person, jeg har gjort ked af det, og så kommer jeg videre. 100%. Jeg slog op med min kæreste i foråret efter et relativt kort, men meget intenst forhold. Vi forelskede os helt vildt i hinanden under en coronanedlukning og burde os nærmest inden sammen i starten. Og det var helt vildt magisk og nice og dejligt. Desværre så havde han også nogle rigtig mørke sider, som han aldrig rigtig havde fået bearbejdet. Og som han heller ikke rigtig ønskede at få bearbejdet. Og han røg meget hash, men synes ikke, at han havde et misbrug, og jeg tror måske, at han ligesom brugte de der joints til at flygte lidt ind i, så han kunne slippe lidt væk fra de mørke tanker, han havde. Med tiden så viste han også nogle grimmere sider af sig selv over for mig. Jeg havde altid hans behov i tankerne, og jeg havde dem altid før mine egne. Og jeg tænkte altid på en eller anden måde, hvordan jeg kunne slippe væk fra arbejdet for at komme hjem til ham, hvis han havde det dårligt eller et eller andet. Jeg ville ligesom gerne redde ham. Da jeg så begyndte at sætte lidt ord på, hvor hårdt jeg syntes det var, så blev han nogle gange vred på mig. Og da jeg endelig sagde helt stop, så blev han meget vred på mig og kaldte mig egoistisk. Og sagde blandt andet, at jeg ikke betød noget for ham, og at han var ligeglad, og jeg åbenbart skulle være ligeglad med ham og alt muligt. Siden da, så har jeg skiftevis været ked af det, men også rigtig stolt over, at jeg gik, fordi det blev så grænseoverskridende til sidst. Mit spørgsmål er, hvordan husker man sig selv på, hvad man fortjener i et forhold, hvad man er værd? Min familie og mine venner har været og er rigtig søde til at fortælle mig, at de er glade og stolte over, at jeg gik fra det eller kom ud af det der forhold, men jeg synes, det er rigtig svært at huske mig selv på, når jeg er alene. Jeg savner ham stadig, så jeg håber, at du og I måske vil prøve at tale lidt om, hvordan jeg husker mig selv på, at jeg fortjener noget bedre. Nå. Hvad tænker du, når du hører det her spørgsmål? Jeg tænker først og fremmest, at det er rigtig, rigtig flot, at hun er kommet ud af det forhold, og at det er meget naturligt, at hun stadig har nogle følelser og savner ham, fordi hun sikkert måske heller ikke har en anden lige nu. Så tænker man måske mere på den person. Det her med at skulle minde sig selv om, hvad man er værd, det er jo ekstremt svært, fordi det handler jo dybest set sådan om noget ubevidst selvkærlighed. Man kan have meget selvtillid, men et lavt selvværd, men det her selvværd, der er jo nogle ting, der nogle gange gør, for eksempel vi ser os i spejlet og ikke tænker, at vi er gode nok, eller vi sammenligner os med andre og tænker, at vi ikke er gode nok. Jeg tror bare, at det er enormt vigtigt, at hun prøver at lytte til, hvad hendes familie og hendes venner siger. At hun ikke bare lader det gå ind af det ene øre og ud af det andet, men hun rent faktisk forstår og anerkender, at hun er et fantastisk væsen, som godt kan lide at hjælpe andre, men først og fremmest skal hun hjælpe hende selv. Måske prøve at finde en, som kan løfte hende, som hun ikke bare skal løfte. Kender du godt den der følelse, som hun beskriver af at være stolt over at have slået op, men samtidig også savne ham? Det kan jeg 100% godt sætte mig ind i. Altså, det er meget, meget naturligt at have det sådan. Min veninde går faktisk for eksempel igennem det samme lige nu. Hun er stolt af, hun er gået fra et rigtig dårligt forhold, men hun savner ham stadig, og nogle gange kan hun stadig, skal man hive hende væk fra ham, hvis hun ser ham i byen, for eksempel. Jeg tænker jo også, at det her, det lyder altså mega toxic, tydeligvis, og at jeg bare synes, at den sådan erfaring, jeg har fået gennem at lave den her podcast med så mange mennesker, som alligevel har været i relativt giftige relationer, viser mig bare, at det kan være så svært at komme over det der selv. Så jeg tænker også, om hun måske skal gå til en psykolog eller et eller andet. Altså, prøv at få noget professionel hjælp, fordi det er bare ikke for sjov, den der afhængighed af et forhold, som nedbryder dig. Præcis. Jeg tænker også, professionel hjælp kunne gavne, altså psykoterapi eller bare almindelig psykolog. De er uddannet til at hjælpe dig, og måske kan give dig nogle mekanismer, som kan hjælpe dig med at komme videre 100% over det hele. Hvad har sådan virket for dig i forhold til at prøve at få et bedre selvværd, som jo i virkeligheden er bottom line i det, hun spørger om? Det er jo en svær ting. Jeg tror bare, at jeg prøvede også med tiden, så bare prøvede at sige til mig selv, at jeg er god nok, og at den måde, jeg ser ud på, og nogle af de ting, jeg for eksempel ikke rigtig kan ændre på ved mig selv, det er sådan, jeg er, og de rigtige mennesker skal nok synes, det er godt nok at elske mig for det. Men først og fremmest, hvis du ikke kan få en andens anerkendelse og bekræftelse, som du rigtig gerne vil have, for eksempel fra ham, fyren, der har været din kæreste, det ville jo være rart, hvis han sagde, at du var verdens bedste. Men så må du starte med selv at sige til dig selv, at du er verdens bedste. Start med at sætte standarden for dig selv. Altså sådan sige det højt i spejlet, for eksempel, eller hvordan sige det? Det tænker jeg at sige til sig selv, både inde i ens hoved, men også bare sådan kigge på sig selv og være sådan her, prøv at du er mega optur, og du fortjener bare en sindssygt god kæreste. Det det, der er jo mange, der sådan, altså siger, at det sådan ægte virker, det der med at have nogle sådan manifestationer, man fortæller sig selv i spejlet. Er det noget, du har prøvet? Altså, jeg har meget erfaring med, hvad hedder det, manifestationer. Jeg skriver altid vision boards ned. Ja. Jeg skriver ned på papir, og så siger jeg også sådan, når jeg har gjort det her. Okay. Det er ikke hvis det her sker. Det er sådan, når jeg har vundet det her. Når jeg har gjort det her. Og jeg føler, altså det har sgu virket godt for mig med mange situationer. Ja. Så det er, når jeg elsker mig selv højere end noget andet. Mm. Så altså at prøve at få det ned på skrift, eller prøve at sige det højt til sig selv. Og så selvfølgelig lytte til sine forældre og sin familie og venner, når de fortæller hende, at hun er god nok. Men jeg vil også bare sige, hvis du føler, at det tager lang tid, og at det er en alvorlig afhængighed af det her menneske. Hvis du ved med din fornuft, han er dårlig for mig, og du bliver ved med stadig at savne ham i længere tid, end du kan holde ud, så prøv at gå til en psykolog, fordi det er bare svært at komme af med den der følelse alene. Ja, enig. Alvira, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Vi er nået til vejs ende. Tusind tak for at have mig. Det har været hyggeligt.